goed nieuws voor de doe-het-zelfers. Voor echt voordeel gaat u naar Weteling Houtland. Uw beste maat in doe-het-zelf. Onze service en prijs zijn het bewijs. Voor hardhouten deuren gaat u naar Weteling Houtland. De prijs is er laag, bijvoorbeeld model Kentucky vanaf 159 gulden. Inhangen van de deur of glas een probleem? Weteling Houtland lost dat voor u op. Ook luxe schuifwanden. Voor een kast die bij u past is Weteling Houtland het juiste adres. En al vanaf 139 gulden. Haal gauw die uitgebreide folder. Weteling Houtland, natuurlijk ook voor al uw hout- en plaatmateriaal tegen concurrerende prijzen en desgewenst gratis op maat geschaafd of gezaagd. Uw bestelling kan door ons natuurlijk ook keurig thuisgebracht worden. Dus voor u geen gesleep. Echt, voor elke klus naar Weteling Houtland dus. Wij zijn gevestigd op de spoorsingel nummer 8 boven Karspol, naar beide Florenhalte. Ons telefoonnummer is 02285-11264. Oh ja, ook voor pakketschuurmachines. Weteling Houtland, uw beste maat in doe-het-zelf.